استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نفذ الشرك في العلم لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا, یعنی نفی دل میں غیب دل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا, او نفی دل شرک فی تصرف دا. اللہ پل پیغمبر تو وی واج اختیار میں لرمز لنفی دل بارد پل دان نفع ولا ضرر, ندفائدی ولا ضرر او ندضرر الا ما شاء اللہ, مگر اغن بذر چلا واری ما تیرا رسید. مشرکان وینا کدا اللہ پیغمبر خپل ذان دا پار ملنا دا نقصان ندے کمون دا پار دے وینای دا تمامی دنیا کرنا کلی خپل نشی کلولے خود نور خو کلی کن. ویدو گورا سورہ جن گورا اللہ اخبر پیغمبر توی او آیا آیت دے یوشتن دعا ویا سورت دے قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اللہ اخبر پیغمبر توی او آیا یقیناً بلن بز اخبر رب انی صدار کن دلی اللہ خرص شے وای انی دلا املک لکم وات اختیار نلرم تاسر پارا ضررن دضرر ولا رشداؤن دے ہدایت نصفائدہ در کولشم اون نقصان ننظام دے پارا مالک دے نفع دے نقصان دے اون بل چاہتا نفع و نقصان ور کولشی ولو كنت بكره عالم الغيب اجئت له بالغيب لستكثرت من الخير مخام خاطر بجمع كره وما فائدة وما مسني سوء او نغرا سيد مال ستقليب جن جو حد ما مرغين شيطان كيره مال وتقليب نرا رسيره ان انا لی مذر مگر یر ورکو ان کے وزیر ورکو ان کے آقون تجی اغی ایمان داری او دا اللہ رضا تجی پیدا کری ایتا سود نفسی اونا عام نفس سن مراد دے نا حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا و جعل منها او گردول اللہ تجن سردین ابن زوجہ خزردین نفس لی سکون ایلیہا دیر پار چی آرام کی دیتا سکون آرام حاصل کی دیتا فلما تغشاها پس ارکلا چٹک دیتا حملت حملا خفیفا حمل والدہ حمل سپک پس تیری گرا دہی پدے حمل سرا وخ اوری فلما اسقلت پس ارکلا چٹر نشیدہ دعو اللہ نبلی دادوار ربهما رب خفل بلی دادوارا اللہ ربهما چی رب دیدوار دے لئن آتیتنا کچر راکتا ہوں گا تا صالحاً روجوڑ اولاد صالحاً مانا روجوڑ اولاد ذکا اولاد چی روجوڑی ماغا اولادی اخشالی اولاد چی کلم آدوری ماغا خفکانی لنکونن خام خاشو بمونگنو شاکری دو شکر گزارونا پس ارکل چور کی اللہ دی دوارو تا صالحاً روجوڑ اولاد مگردن جا دوار دی اللہ لشرکا آئی صداران فی ما پارس کی آتا ہما چور کری اللہ دی دوارو تا جا دے ویدہ منگا فسمر سمر درگاو نوان دی گختے دے او بیاد آگا خلق لاغین دونی آزمینی چیلی اغسطی دی دا سنی کرے و دیگی پکیا چولے دے دا چرت دے روان دے پیر بابا تروان دے دا دا حلتا گختے ہوا ابا جوڑی بیان کل تال وی ماں سر بزے و کل بل وی ماں سر بزے نو سلط الرحیم بالاتباع لا بالابتداء دے وی یرنو خفا بشی با نکل یو شل کرتی خفا شیئر اگر نہ خدے خبر دینو یہ کاغتا نہ خبر جن سے خبر آ رہا ہے ذکر ورکڑے خدے دے نسبت دے جن پیر بابا لکے او بل لکے او کل والا بیانو ممکی جسے شے دا پیرداد دے او دا نبیداد دے او دا سیر ولی دے مطلب دا دا تدا حدیث فیض شوے دے دا والا غور کر آغا محربانی دا نو کل سیر یعنی او کل جنو نبیداد او پیرداد دیا او کل انبیادا سی نور نمون غلط ولگ دیا او سو کوئی مراد دین حضرت آدم علیہ السلام دین ماری نا عام نفس تینا مراد دیا حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا کی مراد زکان دیا علیہ السلام اغینا شرک نکی دیا کسو کوئی نا مراد کے حضرت آدم علیہ السلام دیا نا غیوی دا آیت دیدے پورے دے جی لیسکن الیہا دیدے پورے مراد حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا دا فلما تغشاہ نعام بیان دیا او کے چرے مراد تھی وہی حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا دے نبیا پکار دے چلایت تتمت آسر آگلے فتعال اللہ عما یشرکان یشرکان بیا پکار ہوا لکہ مخی تسمیر روانا دا دعو اللہ تسمیوا آت ربہما تسمیوا سو آت آتاہما تسمیوا او بیا آتاہما تسمیوا خدل تسوی فتعال اللہ عما یشرکون یشرکان انوئی تسمی انوئی بلکی جمع وئی پس دیر لئے اللہ دا غصم یشرکون چلا مشرکانی ورکر شرکی آئی مشرکون اے شرکی ایل اللہ سرم آغت چنیشی پیدا کو لیسے شے وہم یخلقون او دیر پیدا کرشی او طاقت نلری دی لہم گپار دی خلقو نصرن دی انداد ولا انفسهم او ندخ پلو گاندو ینسرون امداد کولی شیع ندائی دادی مشرکانو انت دا امداد طاقت لرلی شیع ولا انبرو ندخ پلو گاندو ینسرون امداد کولی شیع سورہ یاسین دورا سورہ یاسین اللہ ویواہم لهم جند محضرون آیت دورا سلور ویا تنزا ویا واتخذوا من دون اللہ آلہة لعلهم ينصرون ان یولی ریسی وادا لان مرگاران لعلهم دید پارچی دی ينصرون امداد اکریشی دی سارا دیا غیل را مرسی وی مرسیدہ چلن میں امداد اکریشی رب وی لا استطیعون نصرهم طاقت ندری غید امداد پولو دی وهم او دانی کان بندگان لهم دپار دی مشرکان جند محضرون لخ کر دیا ذرکر شوی دپار دی امداد دی مانا پا خیال دی کیا دا عقیدہ دا دا خیال دے جی بس آز من دے امداد پارے و حاضر لخ کر دے یا وہم او دا مشرکان لہم دا پارے دے خرمز گارانو جند محضرون لخ کر دے حاضر کرے شوے دے لگن دا غی پسر باندی بری گیا دا غی پسر باندی جنگ کیا چنہ دے اول امداد مشکولے او کسوب لگی اغین شیلر کئی دے پائے باندھ جن کئی لوری او کسو نہ روی وہ تو فوج کیوں الت یو درگاہ روی آئے باندھی روی دیر پہ ریلا ہو تو جان دیر پہ میں ابھی ارداس کم کل خلگ رے گور دیر پہ بلی کڑی جنڈی جو دلی الہی پہ چولے راضی دل تکتے جتی نواری دائی لاس کی اس نفع و نقصان نشتہ دے دائی حسن نشی پولے نو ما ولا وین چې ته هیڅ نشی کولای نو ته زګه نو ته سجانډه سه شیخ تیرا ویغه دا دلال ان وی دا چې سې دی وی جانډی او ویلا غنا د ارس راج مزګری نو یای دې چرای وی ما وار تا خو سر سې نی ګری وګړي برابر هم نو یو چت نه کو نو اخلاص نه نو خم واله نوهم لهم جند محضرون ادا مشرکان ددئی دپار لخ کردے حاضر کرے شویا مطلب دا دے بیاد آگا پسرمانی لگی ای جنگ کئی یا اگا مختی مانا وهم او دانی کان بندگان دپار دے مشرکان لخ کردے حاضر کرے شویا دپار دے امداد ددئی پا خیال ددئی کئی چی دا دمونگ امداد کئی حضرت شیر رحمہ اللہ علی اگر مشرک بلا جید الوا بے رارا اگر بے دا اخفل مددگار سر کی خوا اگر سر بے کی خوا نوی دے رکیو پیرا خیال را گلے رے چیر دے سو وقت پشورو کی جی پا دیوان دے او دا خوری دا دے سو وقت کی خوری وہی کوئی ورتا چرتا چینا سے دو نو لنگا پیدا سیوا نو جوڑی اگر را لنو وی کتی دل اگا لوائے اوپڑا چا لوائے اوپڑا انچی تلو نخفے اوچا تکا و میتیا دی پدو باندے اوچی نو ایدوی عربون ای ابول صولبان براسی لقد هان من بال علیہ سالیلو اے رب آغا سوک کی دیشی چی لنبڑی دا آغا پسر میتیا دی کئی دیر سپک دے آغا سوک چی وارا بول پاگا باندی لنبڑی آغا زن میں لنبڑا قدرین کی شغل ہے اوی بل لگیاو نو راب آغا اخفل مددگار تا بے عبادت کو آغا نا بے اخفل حاجتونا غختل نوی دے یو پیرا اولا کی زمین جوڑی مڑ پروت چوری مددگار کل بل خوا کل بل خوا چو کتی دل نو دے پروت دے سر یو دے یو دے پروت دے نو کوئی دے شروع شو واللہ لو کنت الہا لم تکن انت والقلب فی دیری قسم بخدے کچری تو مددگار وے نتاو داستے بیو دے کوئی چینے وے پرات تو تو خو مددگار نہیں کنک مددگار وے نداسی بنوے او اگر حضرت زید ابن عمرو بن نفیل اگر لگیا وہی تقریر کہو نو ویلے ترکت اللہ تول عزا جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر وی ما پری خوضی دلات او عزا او دغشان با قلم انسان کیا بیا وی وی اشعاری بیا وی فلا ادعو هبلا وكان ربا لنا في الدهر اذ حلمي صغير نبض هبل را مدد كما او ناغ نور دعا او دازما رب وزما مددگاركم وفي جزما قل كم نور هو نوسوئي ز دین پری خودی دل او دا شانی با کل من انسان کئی اللہ وی و ولا هم ینسرون او ندخل ذان ینسرون انداد کولیشی اگا نیاگان لگیاون بابا لے جرندہ لگولا وی تاس جوائی دے نقصان رسی نپری گئی دا شانی پری گئی کنا گراندوال لگئی مسئلہ دا دیا چنا دے بیا دفن شکولے دا گراندوال اولی لگئی دا دلیل دی چې هغه ځان مدافعات نشي کولای، چې ځان مدافعات نشي کولای نو تاسو به څه اندازو کی و ان تذروهم کجری بلای تاسو دی الاله هدا هدایت تلای تبعوکم نو تاسو دا یې کوي دی تاسو برابر خبر د پتا سو باندې ادا او تموهم ایک بلای تاسو دی ام انتم سوامیتون یا چې یې تاسو دی نه چکی دن کیا دے دا آیت جتانو سر لگئی وہی مڑت تتی چپکی گیا اس دے چپ نہیں دا برابر دا پتا سبان لے دیستا سیم داد نشی کولے نب جتانو سر ملگو ان اللذین اقیننا کسان تدون اکرامت کویتا سواد اللہنا عباد امثالکم بندگان دی آج دیستا سبان لے فدعوهم پسرا مدد کوئی گئی پسرا مدد کئی گئی پس تب الوالد خبری کے چرے کا سرشتی نے آلہم ارجلن اید پارا دیستی دی چھر تلل کئی گئی پائے وان میں یا کد پارا دی لا سنے دی چھنی وال کئی پائے وان میں یا کد پارا دی سر گیری چھنی دل کئی گئی پائے وان میں یا کد پارا دی گوگن دی چھوڑے دل کئی گئی پائے وان میں حسین نیلوی سیب محمد حسین نیلوی سیب سرگودی والا اور کتاب لکھلے عربی کی اپا دی مسئلے باندے پا دی مسئلے باندے کتاب لکھلے رے پا نبیر سمیہ موتا باندے نائی کی دا یقین روڑی وی دین نفید سمائے موتا معلومی گیا و طریقی دو سرا دو اقتضاء النصر مطلب دو ندے عبارت النصر ندے بلکی پا اقتضاء النصر اللہ وی ام لہم یا کد پارا دی آزانم غب ندی اسمعون بہا چی اورید اورید الکی دی پا دی باندیا مطلب دو قربا دی وگ طاقت ہوئی نشٹرے ادو شرکا کم رامرد گئی فل مردگاران یا تدبیر کئی مرد ما فلا تم بیرون بس محلت مرا کوئی ماتا تو گورا حضرت شیر رحمہ اللہ دوزن کی علا عرفان کی یکلم واحد قوما عطاشن على دمیه یو کس دے و خبری کئی دا سے قوم سر چی اغیی دا غدو بلو سخت دی لیا او دے والا وید دی تاسی اسم شیکول دی مامل کئی بلکل مالا محلت مرا کوئی پل مرد داران مرا مرد کئی یا زماد مرد تک دیرو کئی نفلاتم دیرون پس محلت مرا کوئی ماتا نکلم واحد قوما عطاشن على دمیه او دا ایواز دا اللہ پیغمبر نوے نور انبیاء علیہ السلام اغوم بورا سورہ حود بورا سورہ حود یو لسن سورت دے آیت بورا سلور پندوس آیت بورا سلور پندوس انگو پندوس سلام نو ماتا وإني توكلت على الله ربي وربكم ما زان سپارے پالا بندے چه رب زمان دے و رب ستاسو دے دلتم وإن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين یقینا دوزما دے اللہ غزا چرالے گلے کتاب او دا اللہ نینا ساتھی دنی کی کون کو سارا یو نیت بندہ دے وی کلے چی اولاد شو حضرت عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ کلے چی اولاد شو وی چی سمالی انو طول خیراتی ورکو وی چاول الیردہ خوری جی بکارو پا چی سمال انو طول دی ورکو داولی ورک اولاد لولی پکار شوی داولی طول مال دا شانی خیراتی ورکو وی اگوی دامی ذکا ورکو کچری دے نیکی نیک انسانی نو فہو تول صالحین دا اللہ نینا ساتھی دنی چکا ان کو سرا اللہ دین بربادی او کچری دے ناکاری نو فلا اترف لہو ما یدعوه للفجوری جاز نپرید مگل آغس چاگا بدے نا فرمانے او گناون الامادہ کئی نو چس مالو نو تولی خیرات کے اللہ بول کدے بجن زما پمال باندھ بس نور گنا ولدین سان جرم کبیتا سیوا اللہ نہ طاقت نہ لری نہ سر کم نمداد ساسو انکل سرو نمداد کو لے شی لگے خذ العفو وامر بالعرف عمل غربوار وانا ولزم حبت غير لفلنا وامر بالعرف او حكم كوفني كيواني واعرض عن الجاهلين او مخوار ودنا پوهنا ان كثير وي علماء ويلي كي خلق دوا قسمي يا بنيكي نجور زدد يستاناتنا ظان لس عفوالا مطلب دا احسانات داغی نف فائدہ واخلا تا سر احسان کی یا بنا کار مدلا حکم کا پنی کئی باندھے کبھی من لڑے رکھا او کبھی من نہ من لا ہمیشہ والے کو تو پاک اپل گمراہی باندھے اوسانا فرمانی کلن مختی نواڑوا مختی نواڑوا رکھوئی خود العفو عملو گر بوا عفو کولا مانا قرآن والد محبت دیر رفو اللہ آیا مانا عفو کولا ملو دا کاغا نیک انسان ناغری تاثر احسان کی تالد عفو کی او کنا کاری نو حکم کو پنی کیوان دے نو کبھی من لڑے رخرا او کنا غس لگ شبا رفو لگم رائے وان دے نو آرز عن الجاہلی او مخوار او دنا پوہنا او کچری وسو سوا چو او رسولتا تو شیطان نا نظن سوا سوا سا و اما ینظرنکا او کچری او رسولتا تو شیطان نا نظن سوا سوا سا چھے علو لگا بلتی والا و یادیا تیوکا نفستائیو باللہ فسپنائیو وار پا اللہ واندی یقیناً دا اللہ ریدن تیرے علیم او پوار پن یقین واندی یقیناً آکسان اتقو چیزان بچ گئی دا خلاف دا اللہ انہار کل چورا سیگئی تا توائفت توائف من الشیطانی سوسوسد شیطان تذکرون اللہ یاد کی فسنا سابوی دی لیدن کی دا حق و اخوانهم اورون دیم دونهم راخی روی فی الغیب گمراہی کے ثم لا یقصرون او بیا کمین کئی دییا و اذا لم تاتیم بی آیت آر کلچ رات لون کتا دیت پیو موجی دیوان دی نوائی دی اولی دی قرآن کردا موجی زا نوائی انما اتبع ما یوحا الی من ربی یقیناً روان مدارس پسی کی وحی کلش ما ترب ترب زمانہ ھذا بصائر من ربکم دادا کل من دئی دلائل دی ترب ترب ستا سنا وهدن وهدايت دي ورحمت او رحمت دي لقوم يؤمنون لفار ده وقوم شغ ايمان داري وإذا قرئ القرآن ارقل جنفتلش قرآن كريم فاستمعوا له بس وقتی جی جی دیتا وان سیتو او چپسی گئی لعلکم ترحمون دید پارا جی پتا سوان دی رحم اکڑیشی دید پارا جی پتا سوان دی رحم اکڑیشی مطلب دا جی قرآن کریم لفتیشن وقوالتی گئی چپسی گئی اور نتیجہ بیدار ہو جی چی لعلکم ترحمون پتا سوان دی رحم اکڑیشی سور حامیم سجدو گورا کافر سویا سورہ حامیم سجدہ آیت دورش پدشتم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون تلی رشتم اسی پارا ہے جو سلوی ختم سورت دیں اجتماعیت دے او آیا کسان جو کفری کرے رے لا تسمعو وغم دیلی حاضر قرآن دی قرآن کریم تا اللہ وی وغولا کی دی دی وی وغولا مگدی والغو فیه اللہ وی وانسی توچ پسی گئی دی وی والغو فیه شور جوڑ کئی بلے کے اللہ وی لعلکم ترحمون نکافر وی لعلکم تغلبون دیر پار جتا سو غالب شیئا دیر کلی اگا مختنی دور رایات کئی کلی جب امونگا جب تا دو قرآن کریم ترجمہ کولا لگیا با جماعت نبا آواز دنا تو نراد لو نا تو نبا بیلے کیدل نو بس ترابی بینا تو نوی ترکمی جو من ترجمہ کولا کلی بیدا خیال جو اس بے بس کری نو تبوز بے اوکر بس کری رکھ لگیا جی نو دی بینا لا لگیا جی دوا کوئی دیس کری کی گی نا ننہ ہر باطل پر اس اللہ سکڑے کئی اس خون منگا لگیا جی اس انگا تس کڑے شوے او کنی اس کڑے شوے نو دا اغا ابتدائی دوری ابتدائی دوری چکلت لگیا ہے اس تا مقابل بم لگیا تا مقابل بم لگیا فاغبا ترجمی لگی آئی ترسو با لگی آئی ترجمی پوری با لگی آئی ترجمہ نکی ترجمہ یعنی ترجمی پوری با لگی آئی یو بیابے بس کئی نو اللہ غٹول سٹرکی ہو تو با لگی آئی نو چی تو قرآن کریم لے نو دے دو بلا ناتو نلگو لی فخوا بے اخبالہ لے ہو سکی ستی سو سر دی چ الحمد للہ وسا کی صد کی خدون سری اگین سری وإذا قرئ القرآن دی آیت باندې امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دلیل نیولې چه ما ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی ان الماموم لا یقرأ خلف الامام لا فی السرية ولا فی الجهرية مختلف قراءت رست دے امام ننوائی نپا خوفی مذکی او نپا جہری مذکی لانہا تقتضی وجوب الاستماع عند قراءت القرآن کی صلاة وغیرہ ذکر آیت تقاضا کئی دو واجب والی دو وقتی خوضو دو لستو دو قرآن کریم تا کم مذکی او کم بغیر دو مذنے دو خبری دیا جیت کی دو خبری فاستمعوا له دا آغا وقتی چکل قرآن کریم لستیشی اپا جہر لستیشی او چپا ملاری او چکل قرآن کریم لستیشی او تینا ہو ریا استماع ہو نشتا و انسوات بلیا مطلب دا کہ استماع نشتا تینا ہو ری خود تالا ضرور پتا دا چی امام لگیا دے قراءت کئی نو پیشمان کی جنو دغبئی انسوات بلیا تو بچ پولاڑیا وی وی ایدو ذالکا تفسیر روح المانی وی او تائید کئی دی خبر آغا حدیث چی حضرت سعد آغا وی ودتو زخوخ گرم آغا کس چی رستو دے امام نا قراءت کئی فی فیه جمرتون چراغ خلقی اندغویا داغ خلکی اسکروٹ خلک اسکروٹ وے چیمام لگیا دے دے سر دین لگیا دے قراءت کئی موتا دے محمد دا روایت راغست یو سل دے مصبہ کی دا شانی بیاوئی و اخرج محمد عن داود ابن قیس ابن عجلان وئی امام محمد اگر روایت دو داود ابن قیس ابن عجلان نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اغوی لیت فی فمن لذی یقرأ خلف الامام حجارا کاش کچھ وے پخلد آدھکت کچھ رسد امام نا قراحت کی چخلقی کانے وے امام شادی اغوی ادرکت سبعین بدریان قلهم یمنعن المقتدی عن القراحت خلف الامام امام شابی اغوی ما اویا بدری صحابلی ویلی چٹول مقتدی من کو دا قراءت ویلونا رسول امامنا تفسیر روح المانی اغم دا عبارت نکل کرے نداغل نشر المرجان دا مولانا محمد عبدالخان صاحب رحمہ اللہ اغم دا عبارت نکل کرے امام دا غینا نکل کرے شیخ الاسلام نکین رحمہ اللہ وی اجماع دا پدی باندے چی دا آیت پا بارد مذکر آگلے دے دا آیت پا بارد مذکر آگلے دے وقد قال شیخ الاسلام لتیمیا وقد استفاد عن الصلب انہا نبلت فی القراءت فی الصلاة شیخ الاسلام لتیمیا وی دا آیت پا بارد موز کی نازل شویرے ادا خبر دا صلحونا منکول دا بیا وی باقی میری لیچی دا خطبی بارکے وی امام احمد ابن حنبل اجماع نقل کری را دا امت علا انہا نزلت فی ذالکا چی دا دی بارکی راغلے رے وذکر الاجماع علا انہا لا تجب القراءة علی المامومی حال الجہر اور امام احمد ابن حنبل اجماع دا امت ذکر کرے پدی باندی چی قراءت ویل دا واجب نیدی پا مقتدی باندی چی کل امام پا زورا لگیا دے خدا دا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مسلک دے زمون مسلک دا دے چی امام پسی بندن یا تو ترلو نکاغا جہر کئی او کئی اخفا کئی کدما سبخینا او دمازی گرموز دے چی خفی دے کدما خام ما سوتن او دو سبا موز دے چی جہری دے پا امام ماندی مقتدی باندی قراءت ویل نش کرے بیا وی والعادل سوپ امام نکینیا وی عدول کون کے اوریدون کے دو وقی خودون دی قرآن کریم تلستو دیتا دے عدول کئی دو وجر قراءت دنا چدا بدنی ورائی دو دو پارت وقی خودون وحاذا غلط مخالف للنص والاجماع او دا دو دو قراءت پولا فوق دلستو دی امام کی دا مخالف دے دی آیت نم او دی اجماع امت نم فإن الكتاب و سنت امرت الموتم بالاستماع دون القراءة وک کتاب و سنت حکم کرے مقتدی تا پا وقتی خودو باندی نپا سبق ویلو باندی نبیات عبارت بعد وی فلما دل الكتاب و سنت والاجماع على ان الاستماع افضل من القراءة على ان المستمع يصل له افضل مما يصل للقارئ اي ارکل چی دلالت کی کتاب و سنت او اجماع دا امت بدی باندی چی وقت کی خودل وردی دا سبق ویلونا سرادی چی وقت کی خودن کی تحاصلی کی ورد آغتنا چی حاصلی کی دستون کی تا ذکر دولا وقت کی خودی دا چی بدری دا اللہ و بزمان دا رحمو کیا ندا دلا دا وقت پل قراءت میں ورش حاصلی کیا بیاول وحین اے دن پس پا دلا وقت کی فلا یجوز جائز لدی ان یؤمر بالادنا و ینہا عن الاعلا چی دلا حکم کولش پادنا باندی چی نتبم قراءت وے او من کولش دا اعلان چی وقت کی خودل دیا وی وثبتا انہو فی هذه الحال قراءة الامام له قراءة وی ثابت چی پا دی حال کی چی امام لگیا دے ہو سبق وی نو قراءت دے امام دے قراءت دے وی کما قال ذالک جماہیر السلب والخلب من الصحابت والتابعین لهم بے احسان لکہ وی دا کول کرے جمہور سلب او خلب متقدمین و متاخرین دے صحابہ و تابعیننا دے نوز تابعیننا وفی ذالک الحدیث المعروف او پدی کی حدیث تے مجہور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا چیزا اللہ پیغمبر ویلی من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراءت اگر سو چراغ امام قراءت دے امام دد قراءت دے سبق ویل دے امام دد سبق ویل دی چی امام لگیا گا نجوڑیا گا بس دد سبق ویل دی کتن پوئی جنو دیل خیالو کا سجدہ ساوہ دے امام ستام سجدہ ساوہ دا اوکنا ستا سجدہ ساوہ ندر دے امام دا نا سجدہ ساوہ دے امام ستام سجدہ ساوہ دا چی آگا ساوہ شو نا گر چتنی خطا شوے خدا غف ساوہ ستا ساوہ دا چی آگا سجدہ ساوہ کئی نتبم کے مدار قراءت ویل ستا قراءت ویل دیا وینا دے با ضرور قراءت کیا ویا امام اغلا جا دے سبق وی ترالی نباجو یا دوی اللہ اکبر نرکو لجیس مجھے رکو لجیس شو مجھوڑی تام یا اللہ اکبر نرکو جو اثر شامل شو مجھے اگر سلام کردو نتامو کردو نسنگا اول رکعت کی خطا سلے فاتحہ نرویلی او جسو فاتحہ جو انویل انوائی من لم یقرا بفاتحة الكتاب فلا صلاة لا صلاة لمن لم یقرا بفاتحة الكتاب چاہ جسو فاتحہ انوائی نموز انشت نتاقو رکول لا جسو فاتحہ دے ندویلی نموز دے شوے دے اوکنے دے شوے مدے وی نشوے دے گن نتاقی ندویلی نن مطلب دلی حدیث دا دے چرا من لم یقرا بفاتحة الكتاب یا من لم یقرا فاتحة الكتاب دا حدیث پا باردم امام او یاد منفرد کے دے دا حدیث پا بارد امام کے دے یاد ذان لمز قوم کی کے دے چی امام کو سورہ فاتحہ انہوں نے یا امام کو سورہ فاتحی سر سورت یو رینک مقتدی کو سورہ فاتحہ انہوں نے یا سورہ فاتحی سر سورت یو رینک ہوا حضرت شیر رحمہ اللہ وی دو من لم یقرا بفاتحة الكتاب مراد کی نصور فاتحة ویل نوی مراد کی نصور فاتحی سر سورت یو رسول دیا دا بفاتحة الكتاب دا من لدے چی چاچی دسور فاتحی سر نور سکراعت نکنمو لونش دا مانا دا ہم کم دے چی فاتحة الكتاب را لے نو التتی نصور فاتحہ مراد دا یو بے کول دو سورت نبی مراد نو دو حدیث شو یو پل اسطو دو سور فاتحہ کشو بل پا یو بے کول دو سورت و یاد سو سبق ویلو دو سور فاتحہ سرشو او دا دوال حدیث دا دو امام بارکی دی او یاد دان لمن کون کی بارکی او کم چی مقتدی دے نو دا دو بارکی دا آیت دنو دا حدیث دے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا أَوْ دَرَشَانِ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ أَوْ دَا إِمَام إِنِّي رَحِمَهُ اللَّهُ وَي دا حدیث مرسل روایت کرے شوئے مسند روایت کرے شوئے اکثر ائمہ دا حدیث مرسل روایت کرے دا حضرت عبداللہ بن شداد نا حالد اللہ پیغمبر نا دا روایت کرے وے اوئی ابن ماجہ دا مسند روایت کرے دے اوئی دا مسند کی روایت چی دے نو کہ دا مرسل روایت ہم دے نو دا دے مضبوط کرے دے ظاہر دا قرآن و دا سنت وہاز المرسل قد عزدہو ظاہر القرآن و السنہ کہ دا روایت مرسل ہمشی نو دا مضبوط دے پا قرآن و سنت سارا دا سو کوئی امام ابن سینہ رحمہ اللہ ہوئی او بیا وئی وقال بھی جماہیر و اہل العلم من الصحابت والتابعی او پدی باندی قول کرے دے جمہور اہل علم صاحب اکرام و تابعین و او مرسل دی حدیث دا اکثر تابعینونا وی و مرسلہو من اکابر تابعین او چاچ دا حدیث مرسل ذکر کرے ناغا اکابر تابعین دیا او بیاوی و مثل هذا المرسل یحتج بیه مثل داس مرسل حدیث دلیل و پائیبان پہ اتفاق دا ایمہ اربا ہوا ایمہ اربا امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل او دلیل طول بشر امام ابو حنیفہ فتاوہ کبرات بین جن کی یو سل دری سلویخ یو سل سرور سلور سلویخ کی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا حدیث ذکر کرے دا شانی سلور سو دولہ سمہ زوجی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دین جل کی وی اولی نقل دا مذاہب کرے رے فا بارد قراءت کی نجا وی وقول الجمہور هو الصحیح قول الجمہور دا صحیح رے ذکر اللہ ویلی جو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال احمد اجمع الناس على انها نزلت في الصلاة و امام احمد بن حنبل رحمه الله اجماع امت ذکر کرے گا چدا ایت کو وارد نور کی نازل شے دا ایت صحیح حدیث کرائی گا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث دے آج اللہ کے پیغمبر نے نقل کئی چدا اللہ پیغمبر وی انما جعل الامام لیؤتم به امام دیر پار کر دولے شوے دے چی اقتدا بکولی شپد پسی فیضا کبر فکتن کل چی امام اوی اللہ اکبر نتاس اللہ اکبر کئی ویضا کرا فانسیتو دا سینی دیولی چو ویضا کرا فقرہو ویضا کرا فانسیتو کل چی امام قراءت وی نفستا سچر شئی وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا او کل چی امام وی اللہ اکبر او رکوع لال انتاسم اللہ اکبر وی او رکوع لال شیعہ وَإِذَا كَ امام تاسو نروان دی رکوع کئی او تاسو نروان دی پورتا کی جی ندابا دی پسیمی فتلکا بتلکا او بیاوی دا حدیث الفاظ دا حدیث دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرے شوے دے او ای ذکر کری دی امام مسلم چہ دا حدیث ثابت دے حدیث دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نوائی فقد امر اللہ و رسوله بالانصات للامام اللہ او دا اللہ پیغمبر حکم کرے دے پچپتی دو باندے دے پار دے امام کل چہ امام قراءت کئی او گردول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذالک دا من جملت الائتمام بیہی دو جملت اقتداء کوئن پا دی امام پسے نفی فمن لم ینسط لہو او سوچی چپنش امام لا نو لم یکن قد اتم بیہی نو دی اقتداء نرکلی پا دی امام پسے دکھا دے واغلہ چپنشن وی و معلوم او معلوم خبر را ان الامام یجھر کہ امام کو جہر کئی دو وجی دو مقتدین یعنی مقتدی لے آو رئی امام جہر کئی دید پار چھ مقتدی لے آو رئی نو چھ مقتدی زان لگیا دے نو دے چھال آو رئی امام نکیوئی دے اقتداء امام پسے نظر کرے ویدو دیو دینا آمین وی مقتدی علا دعائیہ فدعاد امام ماننے چھ امام سورت الدعا ختم کر نو دے وی آمین مطلب دا دے آمین زکویہ زکاہ دعا کئی دلے اوری دولا وزی خے نچی دعا ختم شنو جو امام امام وی آمین ندیم وی آمین وی فیضا لم یستمع لقراءتی کلچ دو قد کی نخو دید قراءت امام تا نزوا جہر دے امام جہر کل دے فائدی شولا نوی دو کو جہر داغد پارکے درشانی حافظ ابن کثیر دا آیت دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نقل کرے دے دو سوا دو آتی آکی او دا شانی دا حدیث امام مسلم ذکر کرے دے اول اول جن کی یوسل سلور ہویا کی امام ابو داؤد دا حدیث ذکر کرے اول جن یوسل وصل ویختی ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرے یو شتیتم سوگی مسند احمد سلورم جن سلور سو تین لسم سوگی ذکر کرے تاریخ نیرا حدیث دو دائے ذکر کرے دری سو دیر شما و دری سو یو دیر شما سوگی امن کثیر دا حدیث ذکر کرے لے دو سو آتیا سوگی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث اگر امام نسائی ذکر کرے رہے یو سل شپت سل ویختی ابو داؤد ذکر کرے رہے یو پا اول جل کی ایم نسائی پا اول جل کی ذکر کرے ابو داؤد شپت نوی سوا کی ذکر کرے ابن ماجہ یو شپیتم سوا کی ذکر کرے مشکات یو اتیا سوا کی ذکر کرے ایم نکسیر دوین جل دو سوا اتیا سوا کی ذکر کرے او امام مسلم حدیث دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تا نسبت صحیح کرے کہ دا صحیح حدیث دے یو سل سلور ہویا کی دا حدیث ذکر کرے رہو مفصل نہیں دے ذکر کرے صرف دے اشارے والا کرے دا کہ حدیث دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح دے جا والا چاہیے تا نکل کرے والے نرے ناغوی دا خونہ دا کی دنیا ہر کم حدیث کی صحیح نرے اگر نکل کو دا شانی دا حضرت عبداللہ بن شداد نا روایت دے اگر روایت کئی دا حضرت جابر بن عبداللہ نا اگر روایت کئی چید اللہ پیغمبر ویلی دی من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراءت اگر سوب چید آگے امامو دا امام قراءت دا قراءت دے دا امام قراءت دا دا مقتدی قراءت دے مجھے میں تغیلیو دا پینڈائش اور قرآن سے دا اگر کم غیر مقلق سرد مناظرہ و مناظرم پا دی مسئلہ باننی و چی قراءت ویلش دا دے ہو کنا نو یاگا زان سر تعلیم بکری و طالبانو تیوی چی کل از آلام شن نو تاسو بم را سر آلام می تاسو بم وائی ندا خبر دا سیدہ و ندا آدھا سیدہ لگیا گا یا زبا مسر لگیا نو تاسو بم لگیا ہے نو آگا چی آگا با دلیل پیش کنو چی پینڈیش و قرآن سے بشوروش نو جوڑی دی بم شوروش نو نہ دا خبر ادا سے دا نہ دا سے نہ دا ول وے اگر مقلد وے جی خبر ہو ما ستا جی گان دے لو ہوا جی نہیں دلی شو نہ وے بس خبر ہم دا دا دی خل پہ امام مجھے کرے خبر ہے امام ہو تو خدا ہے نہ کئی سے لگ گیا ہے اور دئی سے لگ گیا دی نو دا دا شانی دا حدیث ذکر کرے امام تو حاوی بشر ہے معنی الاثار کی یو سل یو کم شپیتم سفا دا دا شانی دا حدیث موتا امام محمد ذکر کرے دو کم سلم سفا کی ابن ماجا یو شپیتم سفا کی او ابن ماجا ویلی چی دا قول دا اللہ پیغمبر کرے لے چی من کان له امام فقراءت الامام له قراءت هذا القول فی صلاة العشر دا قول کرے پا مزمانی گر کے امام آلوسی اگر تفسیر روح المانی کا وئی تفسیر روح المانی کی وئی ان ذالک کان فی الظہر او العصر دا قول دا اللہ دا پیغمبر کہ من کان له امام فقراءت الامام له قراءت دا پا مزد ماس پخین کے رے یاد مازی گر کے رے نمبر دا کہ سری مزد ہے کہ جہری مزد ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی مقتدی وغلے اولاد او فدی آیت جداد و خبری دی یودا چی فستن اولہو وگولا چی لیا نتاکو جاگا پا جہر قراءت کئی نقوات بلیم ایخی او چد و مولاریا او چی سری مزدے نکا پا استماع باندے عمل مرادی پا سواد با عمل کے نچب و مولاریا او بلدا چی دغا حدیث دے چی من کان لہو امامن فقراءت الامام له قراءت اگر مولانا فضل اقصد اگر خبر اکولا ناغوی دانا بالغ دیا دانا بالغ دیا نا بالغا اگر چی تولا سبق ہے نتبا وی علیم ناغا بوئی علیم نتبا وی بینا بوئی بی نتبا وی الحمدللہ رب العالمین ناغا بوئی در پسی علمی الحمدللہ رب العالمین او کم چی بالغی نتبا دل روح سبق ہوئے نبس دیا باغا اگو بیا لگی آئی تو سبق ہے نا بگلے نئی دانا بالی لگی دیبم لگی آئی او دیبم لگی آئی امام بم لگی آئی او دیبم لگی آئی بھنڈئی دا خبر بولا عارف مولانا سے یہ پیخور کی دشن سے خبر ہی ہوئی دغوی پنجیشو القرآن سے رحمہ اللہ چیز مناظر چڑی ایسا بھی مناظر کی یو عارف دے وہ بل دگا دے پب لہا دے دئی سر مناظر کی دگا لگی بنے ہو خان بادشاہ سے نہ اگر نورستانی سرے مناظرہ ہوا نکل جوڑی وقتی پہلے اگر مدرسے لا ہدایہ اور سرا ہوا اگر مدرسے کی گردی کیا گئی رہنے لل ران آخر رہنے لل بل جوڑے دے واپس رہ رہے ابھی کہا گا انتہائی جو اور سڑے نو بل جوڑی آئی اڑ سارا مدرسے لا رہنے لل چہرہ را سرا تو مناظرہ کے بس جگہ شانی واپس رہ رہے اللہ ویزا پورے القرآن آر کل چلستے قرآن کری بس تن لہو بس وقتی گئی توان سی تو او چپو سی گئی لعلکم ترحمون دیر پارا چپتا سبان دیر ہم اپریشی وذکر ربکا او یاد ور اخفل فی نفس کا پر اخفل کی تضروان پاجب رئی سرا وخیفتا او پیر سرا ودو ان الجہر من القولی او کم د پتاوری نانا اے وہی پورا دی آیت کم د جہر بیان دے وہی دی جہر کی دسر دی چا خلاف مشتہ دے کم چی دون الجہر من القول لے نو بس قوائی قوائی دا سی جہر قوائی نو دون الجہر من القول لے سوک مانا کئی نو مانا دا سی کم د پتاوری نانا نو کم تو پتا نش جہر ادنا شو جہر نو تدل سو جہر غیر مفرد نش او بجہر غیر مفرد جہر مو تدل جہر ادنا چی دی کے سر رچا خلاف نشتے لگے جہر کوا خدا رشتہ ہوا ہے کہ اس نے گرد والا لگو لے مدا جہری جہیر دے او جہری غیر معتدل دے او کنا دا سشے دے دا جہری غیر معتدل دے دا جہری جہیر دے او دا جہر دے چی اللہ مینن ساتی دے دا سی اعتدا کون کسرا تو گورا جہر رم ذکر اللہ دا سی ندے ویلے چت ذکر کوا مجھے سنگ دیکھو خی بس تال مطلقند ذکر حکم دے نہ مطلقند رے جہ ذکر بکے خسنگ بکے یو دگا قید فی نفس کا پڑ کے اللہ ذکر اذکار کوا گیندا تزروان پاج رہی سر کوا مستی بکینی خیفتن پیاری سر کوا یری اللہ ذکر کوا سلورم شرط ودون الجهر من القول او ودون الجهر من القول دا معنا کړی دا پینډای شول قران سے او نقل کړی دا ټوټي باندې عالم ترجمه نقل کړی دا تحت لو ترجمه دی دا ناغد محمود الحسن سے دا ناغد تحت لو ترجمه کی معنا کړی ودون الجهر من القول نکی چلا چلا کر نہ چ چلا چلا کر نہ دا چ پچو چو باندھے نو ودون الجہر من القول دا سن ورم شر دے نہ پتا وینا باندھے او بل دا چ بل ودو ولا سال سبا ہو دے گا یعنی ہمیشہ ودا اللہ جو ترذکار کے ولا تکن من الغافلین او مجھے گا دے پرواونا دا سمر کو دیا ذکر کوا خدا اللہ کو خود لشی طریقے باندھے ذکر کا خپل طریقہ والا مجورا وا گو گورا سورہ بکرا گورا سورہ بکرا کی مویل ہوا فبیان دہد کی مویل ہوا کم رہی کی مسئلہ دا حج ذکر کرے دا نو گورا حل تم ویلی ہوا آیتو گورا یو سلو دو کم دو سو آیتو ایک سو اٹھانوے دایت رسیسا وذکرو کما حداکم او ذکر کوئی دلی اللہ کما حداکم لکا سرنگی جو خودن کرد اللہ تا ستا دو کم دو سو آیت دے اللہ و یاد وی اللہ لکا سرنگی جو خودن کرد اللہ تا ستا نمدلو دا اللہ بیا دے دا اللہ پا خود لشوی طریقی سرا پل طریقہ بولا مجوڑے تانا چی ذکر بدا اللہ او طریقہ بستاخ پلی نانا ذکر بمدا اللہ نفود لشوی طریقہ بمدا اللہ نسوائی وذکروہ کما حداکم یاد وی اللہ لکا سرنگی چو خودن کرد اللہ تا سوتا مطلب دا اللہ و دا اللہ پیا خودلی شوی طریقہ باننے یادے او دیو دینا علماء لکلیوی یو بندہ جماعت کی موزے اکر جماعت کی موزے اکر اب یا لگیا دے درود وی نو مسئلہ دا دا دے با درود سنگوائی درود با سنگوائی یا حج تکلے رے نو مسئلہ دا تلبیہ وائی رجی حج تکلے منظان سرمیدا کتاب ہوئے غنیت الناسک فی بویت المناسک نائے کی محمد حسن شاہ مہاجر مکی علماء دیوبند ہونا دے ناغ وی وی ظالبا ار کل جلے تلبیہ وی جی تلبیہ خوب حضور وی نو یستحب ان یحفظ صوتہو مستحب بھی کہ خپل آواز بخکتا کی او درود بوی بپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہر بنکے نو دا شانی داری قدمی آغد دا حدیث ذکر کرے رے چلیا با درود وی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماننے نو فتح القدیر اغتینا نقل کرے رہے نو ای درود تلبیہ با پزورا وی خدا سی پزورا والے با نکل چیز دے کمزور شی او بیا با درود وی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماننے بعد آہا رسل دینا لیکن دے با یخفض صوتہو اذا اللہ علیہ درود با پزور نوی بلکی آواز وقت تکی بویت المناسک دو کم سلو اختم صفوا فتح القدیر شرد ہدائی دویم جلد دریس و پیز سلو اختم صفوا دا داشند مفتی شفی رحمه اللہ نا سوال شرد چی جماعتیو کی بندہ درود وی او اجتماعی طریقی سر درود وی لکا تک پنجاب کی بریلیاں تپوس نے شر دے نو دیا وئی ویدانی طریقے سر درود ویل بہت سے مفاسد کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے داد ڈیر مفاسد دا مجموعی وجنا داشے ناجائز دے ناری پارے دیا وجہ ویل دا رست وئی وہی سلف کے صحابوں و تابعین کے او ائمہ دین چاہی پورا دین پابند ہوا چرتا یو تاریخی واقعہ دا سن معلومی گی چاہی دلی طریقے سر درود ویلے وہی اس سے معلوم ہوا کہ درود و سلام کے لیے اجتماع اور انتظام کو یہ حضرات بدعت اور ناجائز سمجھتے تھے داغی داغی کتاب دے اگت بیان پہ کڑے دے کتاب نند جواہر الفقہ 212 تغین والی تر 214 پورے او سنت بدت داغی کتاب دے 51 تغین والی تر 35 پورے یاد یوسف بن اوری سے دارو کتاب دے اختلاف امت اور صراط مستقیم داری یوسل سوار لسم او یوسل کی لسم رکی آگا لگی دلے دفتاو قاضی خان عبارت نقل کرے دے او دا شانی دو بزازی داری عبارت نقل کرے دے چیاغا دا پا حاشد عالمگیری باندی ما سرد نشپگم جل میں عبارت نقل کرے دے او ویلی وی چی پورتکول دا آواز پا ذکر باندی دا حرام دی پورتکول رب و سوت بی ذکر حرام پورتکول دا آواز پا ذکر باندی حرام دیا بند با آواز پا ذکر باندی نپورتکی میرا پان چوئی نواز نپورتکی تلبیہ چوئی نواز نپورتکی نا دا خو آر زیونہ جی چی دل تا دی آواز پورتکول سنت طریقہ دی بان کے سوک ایسی بان سریڑ کی کلمات تیر کل بان میرے ویلے سے بان کی جہر چین آگا سنت طریقہ گا ہے دا اللہ پیغمبر صحابی تو وی ورش بلال رضی اللہ عنہ لدا کلمات وایا ادیب پدور بانی وی بولی فا انہو اندا سوتا منکا لکد دا وازتا نڑے روچت دے نو دے بے خب اوچت آواز بانی وی نبیا داری نرست وی وقد صح صحیح حدیث راغل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نا چھتا واری رد دیو قوم بارکی چھتا مشیری بجمات کی یحللون ویسولون علیہ الصلاة والسلام چھے گئی لا الہ الا اللہ ویو درود ویلا اللہ پر پیغمبر باندی جاہران پر دورا باندی فراح الیہم ناغی لراغے فقال ما اهمنا ذلك على عهده عليه السلام منگتا عمل دا اللہ دا پیغمبر پا زمانہ کی لئے لئے ولا اراکم الا مبتدعینا او غنینم تاس مگر بیدت کون کیا تاس بیدت کون کیا وما زال یذکر ذلك حتی اخرجهم المسجد او بیا بے ولدا خبر اکول ولا اراکم الا مبتدعینا ولا اراكم الا مبتدعين ولا اراكم الا مبتدعين تردي پوری ولدا خبر کول چې جمعات نه وي سلام دا چالي مولانا محمد یوسف بن اولی رحمه الله دا شان دی یو غیر مقلد دا غوی فتاوا دا فتاوا ستاریا سلورم جلد شپد اتیا صفدا نای کی دا غن سوال شوه کہ جماعت کے بنی خلق ابیا محفل میلاد کیا لگیائی میں جوڑی درود دی طریقے سروئی ناروئی وہی سورت مسئولہ میں واضح بات سورت مسئولہ یعنی کم طریقے سرجتا پوچھ سوے رہے آئے کہ واضح ہے کہ شرعان بدی ہے حیات مذکورا سارا کہ کم پسوال کے درود و سلام دا اللہ دا پیغمبر پا زمانہ کے نو درود و سلام پڑھنا عہد نبوی سے ثابت ہے نہ عہد صحابہ و تابعین وغیرہم سے نہ تو صحابہ و زمانہ کی داسی ہو نہ تو تابعین و زمانہ کی داسی ہو دراشانی دجمی پر از زنی خلق آغا بیا لگی آئی درود وی پا جہر باندی امام و سامین طول لگی آئی نو فتاوہ دیوبن کی بتاو دومن کی مفتی عزیز الرحمان سے پنزم جل کی دو کم شپیت او یای مصبہ کی اغوائی مکروح اور بدت ہے دی طریقی سر ذکر مکروح اور بدت دے در شانی شانو ایلی لیے اور جہر کو فکہانے سوائے ان موازیہ کے جہاں جہر وارد جہر وارد ہے منع کیا ہے فتاوی فتاوہ در علوم دیوبند اگر دا عبارت دا شانی دا دستے دا شانی نور احسن الفتاوی والا اگر ایدی تیتی سر درود ویل دا بیداد دے یا ما نور گنی سبی خیلی نی لکہ دا طولو عبارتون نقل کول اگر مشکل دی نمدخل دی ابن الحاج نظر الابرار نصیدی قسن خان احسن الفتاوہ مولانا رشید احمد لودیانوی سے نماز مسنون کلا صوفی عبد الحمید سے کم کی غرور دے سرفراز خان سے مرقات شرد مشکات تاریخ الخلفاء خلفاء دا امام سیوطی الابداع فی مزار الابتداء دام دا سیوطی سے کتاب دے مجالس الابرار دا شیخ احمد رومی فتاوتنا یا دا ثناء اللہ امرتسری کفایت المفتی دا یوتی کفایت اللہ سے غلط مسئلے دا مولانا اشرف علی ثانوی او دا دی صفیم ورکڑی ماویلی دا بی ازان لخل وزوری دا شانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آگئی قوم اولی رجمات کے آگئی لگیا دی پس دا ماخام نیو کس ولوئی آگئی ولوئی اللہ اکبر او اللہ اکبر وئی کذا دور کرتے سب سبح اللہ کذا و کذا واحمدوہ کذا و کذا او بیا اور پسی کسان وئی اگر وئی اللہ اکبر وئی بس بیا گئی لگی آئی نبیا سبحان اللہ وئی دمرہ دمرہ کرتی الحمدللہ وئی دمرہ دمرہ کرتی نحیط ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ راگ دلے ہوئی دلشن خلق لگی آئی محرط عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ورطویہ چکل بیا راشی شوروشی نمال خبر راکا چرائن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ورائن فقال والذی لا الہ لقد جئتم ببدعت ظلماء ظلماء او قد فضلتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علما قسم بہدے تاسو یود ظلم بدعت یا تور بدعت تاسو رات لو کل پاگی آیا ورش وی تاسو فصحابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانی پائلم کی امام سیوطی فا الامر بالاتباع والنہی عن الابتداء دیکھی دا حدیث ذکر کرے دریتیا و سلورتیا سفر دا شانی موتی کفایت اللہ سے دا نقل کرے رے دک عبارت کتاب البدع والنہی عنہا لو محمد بن الوضاح دا کتاب دے لسم عزبہ کی نقل کرے رے فتاوی بزازی والا کم چما سر دا عالمگیری پا اشب آندے لگے دلے دا شپگم جل کی درے سوا ہوا اتیا کی دک عبارت نقل کرے رے دا شاندر عبارت بریقہ شرح الطریقہ 1191 اور 1192 سبا کی دا عبارت نقل کرے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ احسن الفتاوی والا نقل کرے رد المحتار شانی والا دویم جلد کے نقل کرے دو سوا دو آتیا سفر دا شانی فتاوہ دار العلوم دیوبند کی زم دریم جلد کی زم انگوستم زبا کی دا عبارت نقل کرے چھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بلند آواز ذکر اور ورد میں مشغول لوگوں کو مبتدی قرار دے کر مسجد سے نکلوا دیا ایلے ویتا سو مبتدیانی یا او جماعت میں ہو اخکل دا بتاوے دیوبند نکل گئی چی خلاف برے کی نمونگا سو گی دیوبندیانی ہوا ندا دیوبندیانی ویلی شانی کفایت المفتی اگلا عبارت نقل کرے رہے او ما دینا اگد عبارت نقل کرے کفایت المفتی کی دویم جلد یو کم پندوستما او پندوستما زبگی دا عبارت نقل کرے رہے دا شانی امام شاطبی اگد ابن الوضاح محمد ابن الوضاح اگر نے نقل کرے رہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی لقد ہدیتم لما لم یہتدی نبیکم تاسو لکھو خودنا شوید ہدایت لکر شوے دا غصو چی آغاز اللہ پیغمبر تے ہدایت نو کرے شوے یعنی دا طریقہ دا اللہ دا پیغمبر نا نقل ندا وَإِنَّكُمْ لَتَمَسَّكُونَ بِذَنْبِ ضَلَالَتِن اتاسو منگولی لگولی لی پا گناہ دا گمراہی باندے دیکھ اگر خلق لوی چی اگر جمشیو ایو کس لوی رحم اللہ من قال کرا و کرا مرتا سبحان اللہ اللہ جی رحم دی پا رچا باندی چی دمرا کرتی دمرا دمرا کرتی سبحان اللہ ہوئی امام شاطبی دا قول نکل کرے وے پاول جل یو سل و دیر شما و دری دیر شما زبا کی درشان امام شاطبی یو مقام کی بیا دا قول نکل کرے وے اما بالعادت فکل جہل والاجتماع فی ذکر المشہور بین متصوفت الزمان فإن بینه وبین ذکر المشکر وعبونا بعیدا اذهما کل متضاد دین عادتا ویکم ذکر چی ذکر شرعی دے او کم ذکر دی صوفی او دے چی جہر کئیو راج مشی دی ترمین دیو دیر بی مسافت دے ذکر اتوار اخل مین کی خالص متضاد دیا یو مشروع دے او بل بدعات دے او بید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا حدیث ذکر کرے رے چی لقد جئتم ببدعات ظلماء او فضلتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علما اتشتم زبا او درشان یو کم درشم سبا کی درشان ما دا امام دارینی دا دا کہ راوی من دے سنن دارینی خود روایت دے ہو کہ دا رسول عبارت ذکر کن دری اتیا و سلور اتیا سبجی من لوگا روگا یو سبز میں چاہ عبارت نکل کن نگرانی کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی اغولا کی دل او اغا خلقوا اغای سگیتی جمع کریو نو اغای مونگا دا پدیبان دیوائیو نو علیو اخپل گناونا ولی نشمی رئی گناونا ولی نشمی رئی چی پدی طریقہ باندی تاسو ذکر کوئی او بیا اخیری الفاظ دیا اخیری الفاظ دیا غدا دی میں تل کتاب تبریز الخاطر کی لفظی ترجمہ ذکر کرے دا اگر روایت آخر کی دارے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اغول ویحکم یا امت محمد حلاک شئی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیز دید حلاکت ساسو دادی صحابت پیغمبر ساسو متوازنون چی خودنوی او دادی جامید اللہ دا پیغمبر کی دری شمینی دی او دادی لوخی کی لم تب سر مات شمینی دی زمان دی قسم پار ازاد باندی کی ساز ما دا پلاس کرا انکم علا ملت ہی اہدا من ملت محمد او مفتتح ابواب ضلالت تم رخیصہ عبارت دی یقیناً تا سخام خواب دا سی دین باندی ای چی اگر دیر پا ہدایت دے جو دین دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کلاو ان کی ای دیو دروازی دے گمراہ ای تا سو دیو دروازی دے گمراہ ای کلاو ان کی ای او بیاو تاخر کی وی چی ایت اللہ ان مسوط ما عرضنا اللہ الخیر زمین کو مقصد نو مگر نیچی کولا ناغو توی ای دیر نیچی کون کی ارادہ دنی کی کون کی نیچی ارادہ دنی کی کون کی اولین نصیبہو اگاری تنرسی مجھے والا حدیث ذکر کرے چرا اللہ پیغمبر ویلی دیو قوم بی قرآن بلولی دا غیر مرکن نبن کتا کی گیا قسم بخرے زو نوینم مگر اکثر دو دی منکم استاسونا زو اندغ خلق تاسو یئی او دیاتی نواو ریدو حضرت عمر بن مسلم وی منگ اولی دل عام دغ خلق چی پا جنگ نهروان کی دا خوارجو سر جنگی دل دا خوارج مطلب دا خوارج مرگل کیا اکولا دا غی مرگل کیا اکولا چا دغ ذاکرینو ذکا اگر والا قسم کرے و چتا سی او دروازہ دو گمرائی کلا و ان کی ایا دا شانی بیا ما خپل ټول کتاب اگر پدی مسئلہ باندے کرے بیا نویلی چی دو دور حاضر ذکر دور حاضر کا ذکر یقینی بدعت ہے، ذی دور حاضر ذکر یقینی بدعت ہے. او بیا میں نے بھی چھدا تنزل لسطری کو سر بدعت ہے، سو طریقو سر تنزل لسطری کو سر دا بدعت دے. او بیا میں پاگی باندھ کی تفصیل شروع کرے ہوئے یو سل دعا یا سفین والی یو سل دعا یا سفین والی سر 292 صفی پوری، یو سل دعا یا نوالی سر 292 صفی پوری. طول پدی باندھ بیان دے چی دا ذکر کی کم پدی دور حاضر کی کیجی دا تینزل لسو طریقو سر بیداد دے، سو طریقو سر تینزل لسو طریقو سر دا چانی کل ذکر کئی نبیادی سر دا ذکری لگی آئی نالی سر رباب والے کی گی چمتی و سر والے کی گی لگی آئی چمتی و سر وی یو پیرا یو شپل منگا مدرسہ کی بیانو منگا تنر مولانا سیب رحمہ اللہ آمرا اسٹے نارو بیان کو اس بیان بچا منگا دا شکلو نو آپ اللہ دی روا زمین پور سر لگی دلی نائی کی دا ملنگان راغلی و ذکر کو نفول جنری اللہ سو کی چمتی آنو جوڑی کنگی و لاشوی نپاگی تاوی دلو او ذکر ان کو چمتی موالی سر چمتی موالی دا کو عجیبہ عبادت دے عجیبہ عبادت دے نا اللہ مائی ابن قیم رحمہ اللہ سے دا چی خلق بارک ویلی دی وَيْتُلِيَ الْكِتَابُ فَاتْرَكُوا لَا خِبَتًا لَاكِنَّهُ اِطْرَاقَ لَا اِمْسَاهِ دا اللہ کتاب لستر شورو شنو سرونے اختتکل خوند وجی دیارینا لیکن دا اختتکل دا سرونو دا بے پروائی کون کو دا بسو گنون کنو چمر دا اصل شورو کو وَاَتَلْ غِنَا فَكَلْ حَمِيرُ تَنَاحَكُ وَاللَّهِ مَا رَقَسُوهُ لِعَجْلِ اللَّهِ اورال سرود غنا رالا سرود راگن پشانت دخلی ناری شورو کیا قسم بغدے دینی دی گرشید پارد رضا دا اللہ دفو و مزمارو نغمت شادین فمتا رہے تا عبادتم بملاہی وہی تمبل دے رباب دے او آواز دے دا اغالک چلک دا اسی بندی سکی ہوئے لیکن اسی بندی سکی ہوئے نوی فمتا رہے تا عبادتم بملاہی تا کل لیدل دے عبادت دڑم گرائی سارا درشانی اگد عبارت اشاری ویلی یو ذائکو البرئنا الاللہ من معشرین بهم مرض من سماع الغنا مونگا بیزاری اللہ تدا غدلینا چی اغی بیمار دید اوری دود سرودنا او دی اغیر سوی سماوی اوی بدیس ربند اللہ تنیزی کی گیا ای سوکل قوالی وی سوکل سماوی وَكَمْ قُلْتُ يَا قَوْمِ أَنْتُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ مَا بِهِ مِنْ بِنَا ہم سورہ کرتے والا منگوئے چھے قوما تاسو پر غارا دکند شگلوڑی ای باندھی سب آدھے نشترے یعنی دا تاسو جکم عمل کوئی دا غلط دے شَفَا جُرُفٍ تَحْتَهُ هُوَتٌ إِلَى دَرَكٍ كَمْ بِهِ مِنْ غِنَا کم بھی من غنا او کند دا شگلوڑے چلان دلاغی نحلا کر دے ترد لان بھی سی بورے سورہی بدی باندیا غصوب جغم شکت کی پریوتی دی و تقرار بن سمین آلہم لنو ورسیہم الہ ربنا او دا نسیت ولمنگا زیاد یاو کوا دے دو پارے چھ مونگا فل رب لدو دائی بارے کی غار صافیہ فلم مستحانو بی تنبیہنا رجانا الاللہ فی امرنا کل چھ دائی دو مونگا دا بیا بیا منکول ابیا بیا خبرول دے سبو گرل واپس چھ مونگا اللہ تا بخفل کار کیا چھ اللہ مونگا دیر لگیاو خدائی دو مونگا خبرون منلا فائشنا علا سنت المصطفیٰ وما توالا تنتنا تنتنا فسمنگ جوان تیرک فسنتو دا مصطفیٰ واندیا فسنتو دا مصطفیٰ واندیا آغی مرشول پا رخپل تن تن واندیا آخپل سرود واندی مرشول دا جانی اگدا شاری ویلی علا کلهم قول عبد النسوح وحق النسیحة ان تستمع اے بھائی لو آئے نصیحت دو بند نصیحت کو ان کیا او حق نصیحت دا دیتی وقت دی ولکی خودیش متا علم الناس فی دیننا بان الغناء سنت تتبع کل وی خلق معلوم کرے زمین گزم کیا چی سعود ملا سنت دیتی داریخ تابداری اکڑیشی و ان یاکل المرء اکل الحمار ويرقص بالجمع حتى يقع او دا جی سرے دی فراد گئی پشانت دو فراد دو خر او گڑی گی پجمع کی تردی چی رو گردی گیا ویوکالو سکرنا بحب الالہ وما اسکر القوم الا القصا ادھر ویوی مونگا بی اوششی پا محبت دو خریوان دی ادھا قوم ندھے بی اوشکے مگر غڑا کو کاسو دو فراد کنو وی كذاك البهائم إن أشبعت رقصها ريها والشبا وإذا رشان الزناوري كتري مارك ليشي مقدري آغا موروال راغي أو آغا فراد داغي كتن دم خما تشير آخ مورشي نور فزايتو كنوي دا سوفي اللهم ابن قيم رحمه الله وي او دا سوف دا شاري ويدي جنو دا شاری ویلی نو دا کتاب الحمدللہ یو بہتر کتاب دے او تعلق لری جسو سرا دخل رکتو سرا ان اللذین اتننا کسان عند ربک جستاز رفی لا یستکبرون عن عبادتی ظانین گنی دی عبادت دی اللہ نا ویصبحونه پاچی بیان جدی اللہ ولہو یسجودون او دی اللہ تا سجدہ کئی دیا.